نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائیا اہل الكتاب کتاب والو قد جاءکم بے شک راغلی دیتا ست رسولنا پیغمبر زمونگا علیہ الصلاة والسلام یبین لکم بیان کویتا ستا علی فترت من الرسل فوحد بندی دود سلسلی کی دنور انبیاء علیہم السلام او ما دا اخبل خیرنے پیغمبر علیہ السلام مولی رولی گلو ان تقولو دا چتاسو انو آئی سبا فورز قیامت ما جاءنا من بشير چنور آغلی منتیسی و خوشخبری و زیر ورکون کے ولا نذیر و نیر ورکون کے فقد جاءكم بشير و نذیر بے شک راغلی دیتا ستا زیر ورکون کے و یر ورکون کے واللہ علی کل شیئن قدیر اللہ پہ ہر یوشی قدرت و طاقت والدے الہ العالمین دنیا تا خپل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام را لېږل کله چې د اخیرنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نمبر راغې نبی صالح علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په دې منس کې کم بوده چې دا دې ته زمانہ د فترت وایي فترت وی انقطاع من الرسل تا انبیاء علیہم السلام دراتلو سلسلہ بندوا پدی کی دو علماء اختلاف دے کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام او عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کا منس کی دا د فترت زمانہ سمرا وچ پیغمبر پکې نو نباز علماء شفق سوکال ذکر کری او چا پینز سو شفیت کال ذکر کری او چا پینز سو سلویخ کال ذکر کری او دیتا دفترت زمانہ ذکر وئی چې انبیاء علیه السلام د موسی علیه السلام نفس ته در په راتل تاو چې تلاوت کوي الله وی ثم ارسلنا رسلنا تدرا ما لگاتار پی در پی خپل انبیاء علیہم السلام را لیگل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفس بیاد نبی علیہ السلام او دزوی پا منس کے بل پیغمبر نظر علیہ لیشوے اخیرنے پیغمبر د بنی اسرائیلو چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه خاتم النبیین دے دوی او دی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پا من کی سوک نشتا دیو جنہ حدیث دا بخاری شریف کے راغلی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ان اول الناس انا اول الناس بابن مريم ویز دیر نزدیم د خلقنا ابن مريم تا لانه لا نبی بینی و بینه زما د عیسی علیہ السلام په منس کې بل پیغمبر دنیا ته نظر آغله دیو جن باز خلق چې مشهور کړي تاریخ دارو چې عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په من کې او نبی او خالد ابن سنان لداو لماو لیکلی دا دروغ دی حدیث د بخاری شریف کې دی چې الله حبیب وی لانه لا نبی بینی و بینه زماو د عیسی ابن مریم علیہ السلام په من کې د الله حبیب وی بل پیغمبر نو اید اشفقت وکال بالکل پا عالم کی تیاروا لارد شریعت طول ختم وی طول دینونو کی تغییر راغلیو خلق دا بدانو دا اور دا سلیب دا ونو دا گٹو دا انسانانو داغی عبادت و بندگی شروع کڑیوا فساد عام شویو پا طول بلادو کی سرکشی او جہل دا پتولو کی سرگن شویو نو دیر ضرورتو چی اللہ یو خفل پیغمبر را لے گلے وے دا سی دا ضرورتو دا حاجت پا وقت کی اللہ سردار دا انبیاء علیہ السلام دا دنیا ترو لے گلو دیکی دلی ذکر فرمائی فرمائی اہل الکتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بے شک راغل دیتا ستا رسولنا پیغمبر زمونگا جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام یادئی یبین لکم بیان کوی تاسو تا علا فترت من الرسل پاغ وقت بندی دود نور انبیاء علیہم السلام کی چید نور انبیاء علیہم السلام در اطلو سلسل بند شویدا او پرش پکس و کالد فترت دور و زمانہ وا او دا اللہ خپل خیرنے پیغمبر پا آخر کی رولی گلو دا اللہ دا حبیب نبض نبل نبیشتا نبل رسولشتا او یو دیر دا ضرورت پا وقت کی اللہ خپل حبیب دنیا ترولی گلو بلکل هر طرف لتیاروا د ظلم د بیدینی سوی داغی چرچیوی د ظلم او د بیدینی چرچیوی اللہ خپل حبیب دنیا ترولی گلو او یو خکل شریعت ورط ورکو یو خکل شریعت ورکو قد جاکم بیشک راغل دی تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا علا فترت من الرسول و وحد بندی دود نور رسولان علیہم الصلاة والسلام کی او داولی مخبل خیرنے پیغمبر رولی گلو ان تقولو اے لی اللہ تقولو دا چتا تو سبا انوائی ما جا انا من بشیر ولا نذیر چی نور آغل مونت سوک زیر و خوش خبری ورکون کے ولا نذیر و نیر ورکون کے اللہ و ایک محفل حبیب دنیا تنرا لے گلے نو سبا بتا صدا عذر پیش کولو فقد جاکم بشیر و نذیر بے شکر آغل جتا ستا بشیر زیر ورکون کے و نذیر و یر ورکون کے اے الہ العالمین کو دنیا تا یو پیغمبر نرا لے گلے اسو کے اور تا غرزولے ام چاہ تا پوس نشکولے مالک و خالق لے و اللہ دا چاہ عذر و بہانہ نفری دی دا مضمون گو رئی دا شپارس میں پارے چکل ختمی بھی سورہ توحا کے راغلے شپارس میں پارے چی ختمی گی داغی اخر گو رئی آیات گرئی یو سلسلور درشم شپارسم پار سورة طواح آیات تے یو سلسلور درشم ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ ولو ان الله ویک چروی مونگا اهلکنا هم شهلا کړنی دی بعذاب فعذاب سر من قبله مخ کے درالی گلود دی قران نا لقالو نخام خادی کافر وسبا قیامت کی ویلے ربنا اے زمونگا ربا لولا ارسلت الینا رسولا تاول نرالی گلو منتخل پیغمبر اللہ تاب منت رسول و پیغمبر رالی گلے وے فنست بی آیاتک نمون بروان شوستا دا آیاتن پسی من قبل ان نذل و نخزام مخ کی دزلیل کی دو او درسوا کی دو زمونا سباب دا عذر پیش کولے نالا دچا عذر پر نخو انت قولو دا چون وائیتا سو ما جا انا چنورا غل ممت من بشیر ولا نذیر نسوک زیر ورکون کے و نیر ورکون کے فقد جاکم بشیر و نذیر بے شکر آغل دتا ستا زیر ورکون کے و نذیر و یر ورکون کے واللہ علا کل شیء قدیر اللہ بہر یوشی قدرت و طاقت والے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آيَاتِ كَوَحْشِ فَرْمَائِلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ فَالْقَوْمُ يَا قَوْمِ قَوْمَ ذَمَا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رایات کئی نعمت دا اللہ چکڑے دے پتاسو اید جعل فیکم انبیاء کلے چی گرزو لی پتاسو کہ انبیاء علیہم السلام سمر پتونو زرگونو پیغمبران استاسو پنسل کرالی گلی وجعلكم ملوکا غرذولی ایتا سبات شاہان وآتاكم درکلی ایتا ستماحا لم یعت احدا من العالمین چنیو ورکلی یوتن تد مخلوقاتن تاسن مخکیب ورد اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فل قوم تا دا اللہ نعمتون وریادئی چه ایزما قوم دا اللہ نعمتون رایات کئی ویو خفتاسو که اللہ پزرگنو پیغمبران را لگلی یو پیغمبر چه وفات شی اللہ بل پیدا کی اولاد ابراہیم علیہ السلام دا زمانے نا سلسلہ شورو دا تردی کی دا سلسلہ پا عیسیٰ علیہ السلام دا بن اسرائیل دا انبیاء علیہ السلام اختتام تور سیدا وَجَعَلَكُمْ مُلُوکًا وَإِتَا سِ بَادْشَاہَان جُرْ کری وَئِ مُلُوک سَتَا وَئِ وَلِدَيْتُونْ بَادْشَاہَانُ سَو اے پدای کی بادشاہان ډیرو بادشاہان ډیرو نزدک دل توي وي تاسو وجعلکم ملوکان تاسو ګرځولی ای بادشاہان عادل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي ویسر کی په بنی اسرائیل کې چې د چا خادمو او د چا به بیبی او کور به او نو دته به بادشاہ وي کور به مو خادم او غلام به مو بیبی به او نو دته به بادشاہ وي دته به بادشاہ وي دیو جنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه نه یو شړی تپوسو کو ورتوی الاسنا من فقراء المهاجرین آیا نیو مونگ دا فقرائی مہاجرینونا نابدل ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ورطوی علا کا امراتن سا خزاو بیوشتا اغوی آو وی علا کا مسکنن دو سیدو زیوشتا اغوی آو قال فانت من الاغنیا وی بیا خجستا بیوشتا پور دیوشتا تو خدا مالدارونے فقال ان لی خادمن وی زمایو نو کرمشتا قال فانت من الملوک وی تد شانے دا بادشاہانو لے نو پدی اعتبار ہوئی بنی اسرائیلو کی چرشا وکورو بی بی بوا او داغب خادمو ناغت بے بادشاہ وی او داد صحابی تفسیر دے او پسی سنت کرا داغن لا ثابت تے ایا د ملوک معنا دا سوا اے دای د فرعون د تسلط دلالی د فرعون د تسلط دلالی او هغه چې بور سره سکون نا به کول بچی ورته وجل بیزتای کولې نو الہ العالمین دا غین اخلاص کړي دی اخلاصی دو تھے بادشاہی ہوئے لیکن بختوں کی مسئلہ کو یہ رہا کہ ظالم نخلاص ہوں وہ جماں بادشاہی رہا خدا بادشاہی رہا بانے دور کرے نلہ وی فرعون میں دریاب کی ورارتاؤ کو ساسو معشومان بجیوے نمور دغیگن راواغستل عیبا قتل و زبح بے کل دو دی اخلاصی دو تھے بادشاہی ہوئے دیت اسناد مجازی ہوئی علماء تفسیر لکھنی وَإِنَّمَا هُوَا فَإِنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مَمْلُوكِينَ فِي عَيْدِ الْقِبْتِ فَأَنْقَذَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَمَّا ذَلِكَ الْإِنْقَاذَ مِلْكًا دا طول بنی اسرائیل مملوکو پلاسونو دا قبطیانو فرعونیانو کے نا اللہ دا غین اخلاص کل جی اخلاصولو تے بادشاہی ہوئے نگر یو مانا داو جالکم ملوکن گرزولی ای ازاد د پنجی او تسلط د فرعون او داغ د قومنا یا گرزولی ای تاسو د بادشاہانونا. امام بخاری دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا قول ذکر کرے چی او سڑے با بنی اسرائیلو کی دا سے او چی دا غب کورو سے دوب پکے او دا غب بیبیو آ دا غب خادمو ناغت میں بیاد بادشاہانو نوی گرزولی ایتاسو بادشاہان وآتاكم ودركري بتاس تماهغا لم يوت أحدا من العالمين چني ورکري يوتن تد مخلوقات نتاس نمخكي ندا دمرا ديني ودنيوي ظاهري وباطني نمتن چلا کري اس بددیس شکر دا قولمي پتاسو د بیت المقدس جهاد الله فرض کړي او دې ته بتول تیاری گئی نو ټول انکار کو مگر یو شو کتان څه شو تا تیار شو تا دمر توتیا او تمهید دې فار کی دي چې په یو قوم د الله ظاهری او باطینی پټو سرګن دي دي او دنیوي نعمتونه دي نو د دې نعمتونو شکر به مدا کول غواړي. شکر سده دا اللہ اوامر و حکمنا منل او دا اللہ دا نواہیونا اجتناب کول او زان دا غیر نساسل سوک ببار دا سبق ہوئی بھائی لیکن دا میں سبق ہوئی لیشو عمر گرے بار ہوئی خب تیزا لفظی ترجمه تا مغوره بدیع السماوات والارض بی نقش پیدا کونکے دی اللہ دا اسمانونو دزمکو مخکن دا اسمانونو سمثالو ندزمکی سو بی نمونی او بی نقش اسمانونو دزمکی پیدا کری دی انا یکون لہو ولدن سرنگی بشید دی اللہ دا پارا اولاد زکا اولاد خلاغ چاد پاری کیا غا ضرورت محسوس ہے وغا محتاج ہوئی الہ العالمین قسمانونا عظمتی بے نقشی پیدا کل او حکم ورطوک کن فیکون انا یکون لہو ولدن سرنگی بشید دی اللہ دا پارا ولدن اولاد ولم تكن له صاحبا او نشتد دي الله لربي بي وخلق كل شيء بدا کرے دي هر یو شيء وهو بكل شيء عليم او دغ الله فهر یو شبان پوحنے ذالکم اللہ ربکم ددغی صفتن و قدرتن و علی اللہ استاس رب دے چگر آسمانونا ازمکی بے نقشی پیدا کری وی دا اللہ دا پارا اولاد او بی بی نشتا او اللہ دا ہر یوشی خالق لے فا ہر یوشی پوہ لے ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن وعلا اللہ استاس رب دے لا الہ الا ہو نشت دے بل عبادت او بند گئی مستحق الا ہو مگر دغی او اللہ نے خالق کل شیئن پیدا کون کے دہر یوشی نے او داتی چورت عبادت او بندگی کے آخو پخفل پیدائش او مرکم اللہ تم محتاج دے فعبدو نیوازید دغی اللہ عبادت او بندگیو کئی فعبدو یوازید دی اللہ عبادت او بندگیو کئی ورا مشرکان او د الله عبادت وکولو یو د الله عبادت کولی او الله په عبادت سره خاص کولی لګره مشرک د الله عبادت هم کوي او سره د خپل خدایانو عبادت هم کوي والله وینا عبادت زما حق ده چې مالک نو بل چا لب بندگی او عبادت نه کې دیو جن فعبدو معنا سوا د دغه الله یو دی عبادت او بندګیو کوي او هو علا کل شی وکیل او د الله په هر یو شی محافظ او ذموار دی لا تدرکه الابصار نشرا غیرول دی الله لر نظرنا او هو یدرک الابصار او دا اللہ راگی روی نظرن لرا ار یو شید اللہ دا قبضی قدرت او دے حاتی دلان دے او ذات خداون دے چاپ قبضی قدرت او دے حاتک انشیرات لے وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ اللطیف عالم دے پوڑو وڑو سی زنو الخبیر او خبردار دے قد جاءکم بشکر آغلی جتاسو تا بسوائر من ربکم خکار دلائل درف درف تا سنا سرگند او خکار دین دلائل فمن ابصرا ہر غشا چدا دلائل قتل او دے صاحب د بصیرت جوړ شو فلنفسه نو فائدہ د ځان د پاره دا ځان په خپل دین او ایمان او اسلام باندې کوی کو نو فائدہ د ځان د پاره دا ومن عمی صالحا او سوک چرون شو ځان په دین پوی نا د دنیا لپاره خپل مندو خيار دے خود دین بارک رنے فعلیہا نبوج بپدی وما انا علیکم بحفیظ او نیمز پتاس و محافظ ایز خدائی و مبلغم او زستاس و نامال و محافظ نیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها دم المؤمنين عائشة صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا روایت سے قالت بی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان الله رفیق الله نرلیکون کله یحب الرفقا او نرمی خو خوی فل امر کله فکارن طولو کی الله د بندگانو سره نرمی کوي او په نرمی خو خیم فکارن طولو کی سمره چې نرمی اخلاق وی نو الہ العالمین خو خی متفق علیه وعنها ودم المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبشک الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ان الله رفيق يحب الرفقاء الله نرمی کونکے دے او نرمی خوخی ویعطی علی الرفق ورکوی فنرمی ما لا یعطی علی العنف آغچ نورکی فسختی بانی وما لا یعطی علی ما سواه آغچ نورکی فسواد دی بانی نو اللہ نرمی خوخی حلم صبر خوخی پس ازا و تکلیف رسولو کی جلدی کول الہ العالمین نخوخی رواہ مسلم دلی حدیث روایت کرنے امام مسلم رحمہ اللہ وعنہا ادم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی ان الرفق بشک نرمی لا یکون فی شین دا نوی پیوشی کی الا زانہو مگر خیست کئیے کمشی کی چھ نرمی دا نرم اخلاق دینو خیست کئی ولا ینزع من شین او نشی استے او نشی راخ کے دا نرمی دی حشینا الا شانہو مگر دغش عبدار جوڑی نچی نرمی نی سختی دا نداشے بی عبدار شو ورباز اطلار او مور او رشتدارم چی سخ مزاجی نخپل بی تیخ تکیش اباد پردے چه نرم و اخلاق و لنین و پردی ورسر راجمی ولا ینزو من شین اللہ شانہو نشی تیدا نرمی دیوشینا مگر دا عبدار جرزی رواہ مسلم جدی حدیث روایت کرے مام مسلم رحمہ اللہ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ته قال نے فرمائی بالا عربی فی المسجد واڑ گول کلیو یو زمیدار په مسجد نبوی کې اے الله دا حبیب سره یو زمیدار ناس نراباسی دو پا مسجد کی وڑو بول لکی ناسو فقام الناسی لیه لیقعو فیه نراپور تشو الخلق دی زمیدار تا چی واقی شفد کی او دید دی نمن کی علت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ناسو او دی تعلیماتو کی سمر خیر و برکات تی نو نبی علیہ السلام ودعوه پریگی زید علماء لکنی دی پری خودو کی صفوائدو یو حکچر دبان پنیما کدا وارگول بنوے نو ددد بدن تکلیفو چدل بدنی تکلیفو نرسی یادے چکینا سنو وارگول کول نو دغیو زید گندا و پلیس کو اګه خلق منی کړه و واړه بولې بدشه نه و ټول جمعات به څه کړه ټول جمعات به ګن نه کړه و الله دی بدعوه پرېږي زئی بس صحابه په خبره پویدل بسئی اخلاص کیو نیول او دې خوف واړو بولو نه فارغ شو او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دې کیلو لو چې ګور دا خدا الله کول دې دیا خود مز دا پار دے دا ذکر و تلاوت دا پار دے او جا دا وڑو بولو دا لیو بولو دا پار نوی خپ نرم و اخلاقو نبی کریم علیہ السلام غفوحکو دعووی دے پریدئی و اریقو علا بولیہی سجلم مما واړه وای د دپدې بولو یو بوخدو بو او ذنوب مما ان ذنوب او سجلن دواړه بو کې توي سجل هغه ډک د بو نه بو کاو داسې ذنوب ویو غټ ډک بو کدو بو راړې او پدې واړه وای دایمه کرامو دام یو مسلک دے لکدل تویل شل پدی جماعت پاکی دارنگی دام مسلہ رجی زمکا اوچھا شنوم پاکی زمکا پلی تشوا نچوچوال پیراغے نو بس پاکا شوا وار ویدد پدی بولو یو بوکدو بو یاد اللہ حبیب د سجلن پزید زنوب لفظوئی فإنما بعثتم ميسرين تاسورا لغلي شيئي ثاني كون كي ولم تبعثوا معسرين نيرا لغلي شيئي كي تاسو سختي بكوئي اگر دی حدیث کی سمرا فائدی اگر پریخ وی پریگی لئی تکلیف مورس ہوئی او بیا الله حبیبی د دپې بول یو بوکو بو واړه وي ا بیا غبانډ چې رو ورته وي ان هذه المساجد لا يصلح في شيء من الاذى او القذر وی دا مساجد چې دي کې ګوره خلک ګندګي نه کوي و انما هي للصلاه وقراءه القران والتكبير وإذا دمز دفار دي ده قرآن ده لسو و ده تكبير دفار دي حدیث دي گورا سورة فائده دي یو یو سره ناپوها ده نو معذور او گنا او ده جاهل سره بد عالم معامل نکه زکر سره پوها ده او کار کئی نو ده زده ناس کئی او یو سره جاهل ده نو دې پوهی غنا ذکر الله حبیب وی ته سره درجو کوي بل دې کې دام دا چې کله په دوه مصیبتونو مبتلا شنو آسان به پکې لږه دین دا دې ګورا دې کچره په نیما کې بریخه و نو دلته تکلیف راځي دو زین دارې چې کچره دې د دې زین په اصول و نو نور جماعت بند څه کړي و دا با د ککړ کړي و بل د الله حبیب رحمت للعالمین دې نو دې بول کوون کې دې تکلیفونه رسولو دلیم تکلیفون رسولو او ډیر پخو اخلاق و سرا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پوحکو پا دیر پخو اخلاق و سرے دے پوحکو آبے نظمکی دا پاکون دا پارا حکم کچی او بوکا او بپدی بانے واشوئی نپدی طریقی بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود اخلاق و سر جوان تیر بس مرا معشومان با نبی ری اسلام تراوت تیجو جدم پیوا شوا خپل یا پردی نئی بل اللہ دا حبیب پا جولئی کی او کل لئی پا سینی مبارک واړه بول به وکړ د الله حبيب نه تکلیف محسوس ولو او چې د الله حکم او ناغه مطابق باغی او به استعمال کی د دې احادیثو کې د اخلاق او د خوی الله رب العزت مونږ او تاسو ته تعلیم راکئ سمر دین چې بنرمي او په اخلاق پیداوی سمر دین چې بنرمي او په اخلاق پیداوی نو دمر په بدو اخلاق وانی دان پیداوی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين اله العالمين ممتاز من والدين استاذان و طول مردگان جندو توارا و لئي غناه نماف اله العالمين فعالم اسلام کی مسلمانان شفقم و پریشان و تکالیف و مبتلا لی اللہ تدطول مدد و نصرت کے اللہ کم دے کے مسلمانان پریشانو تکالیف و مصائب کی دی در پدر دی اللہ سے مدد و نصرت کی الہ العالمین تمام امت مسلمہ حاجتون دینی و دنیوی پخفل رحم و کرم بانے پرکی بچامن کی دشمنی طرف گنائی دی اللہ پا محبت و دوستی بانے بدلی اللہ تمام و بیماران و تشفاء کامل و نصیب کی دعا غواړی دمو باندې مرګري درس نه راځي پابندی نه کوي یو خنن دا کوم ذمہ وار مرګري کوم طرف لاندې مرګرو ته وایي ګوره شیطان حمله کوي باځه کله کې اورا شیطان شي مو سره چې ملاو شي بیا څه نه راځي نن ټول وعده او پیلا سموځي پورته کړی کنه چې خپل خپل طرف نه کوم مرګري دي نای ته درس دعوت ور کوي چې دا کوم خیر روان دی او دې سمون غوږنی شو وایي چه دا سلسلہ اللہ ترخی رسلگو پوری قائم او دائم او ساتی یا اللہ مونگ دخل کتاب او دخل حبیب دا حادیث و نجدہ کیما او دا شغل زمونگ ترخی رسلگو پوری الہ العالمین نصیب کے او دا قرآن او دین زمونگ دفار حجت جوڑ کے اللہ پومنگے حجت مجھوڑے باج مرگور دعا دفاروے لیا اللہ دچا سا پریشانے ہوئی تی ورطقت میں ہیں او دچا سا حاجتوں نے اللہ تی اور تب خپل رحم او کرم باندې پورا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق الله تبارک و تعالی خپل منځ کې کی نه لږ لږ 3 منټه دعاګانې ولا وای